นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในการนั่งสมาธินี้ให้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายทุกคนตั้งใจหัดนั่งให้มันคุ้นเคยเพราะว่าถ้ามันเคยหรือทำได้แล้วก็สะดวกสบายแก่ตัวเองจิตใจจะได้กล้าหาญขึ้นมาในการนั่งสมาธิภาวนานี้การนั่งขัดสมาธิมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม่โผจิตใจของพระองค์เป็นเพชรจึงตัดกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้เด็ดขาดในวันเดือนหกเพ็ญวันวิสาขบูชาเป็นวันพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเอาชนะกิเลสในหัวใจได้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราทุกคนก็หัดนั่งให้ได้นอกจากนั่งได้หรือไม่ได้จะต้องหัดต่อไปเพื่อจะหัดให้ได้ทุกคนเป็นข้อวัดปฏิบัติอันดีชอบในทางพุทธศาสนาคือว่ากิเลสในหัวใจมนุษย์คนเหล่านั้นคำว่ากิเลสได้แก่กิเลสความโกรธคนเราที่มีกิเลสความโกรธอยู่ในจิตในใจนั้นไม่ว่าจะคนอื่นจะพูดคนอื่นจะทำอย่างไรคิดอย่างไรใจที่เต็มไปด้วยความโกรธมันก็มีแต่จะโกรธจะขัดจะเคืองทางนั้นแม้กระทั่งตัวเราเองทำพูดคิดอะไรไม่ถูกใจขี้โกรธนั้นมันก็โกรธให้ตัวเองอยู่นี่ความโกรธนี้ถ้าใครไม่เลิกไม่ละทิ้งมันจะเกิดเป็นความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเพราะว่าความโกรธนี้มันเป็นไฟเผาใจให้ร้อนเมื่อผู้ใดมีความโกรธความไม่พอใจอยู่ในจิตในใจนั่นแหละให้ละทิ้งคำว่าละทิ้งนั้นก็คือว่าไม่พูดไปตามไม่คิดไปตามอำนาจความโกรธนั้นและไม่ทำทางกายให้เป็นไปเพื่อความโกรธความโกรธนั้น ก็จะค่อยเบาบางไปเปรียบโอปมาเหมือนอย่างว่าไฟธรรมดาไฟเราหุงต้มธรรมดานี่แหละความโกรธนั้นเหมือนกับไฟเมื่อมันลุกขึ้นติดขึ้นที่ไหนถ้าเราเอาฟืนเอาหลัวไปใส่ให้มากเชื้อเพลิงให้มากเท่าไรไฟก็ลุกไหม้ใหญ่ไปเท่านั้นถ้าเราคอยพยายามไม่ให้หลัวไม่ให้ฟืนไปตกในกองไฟนั้นไฟมันก็มีแต่จะดับไป พราะเชื้อเพลิงมันหมดไปมันก็ดับเองกิเลสความโกรธอันมีอยู่ในใจของเราเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานี้แล้วให้ล้างใจของเราให้ดับไฟในใจไฟความโกรธไฟความโลภความหลงเนี่ยมันเป็นไฟเผาจิตใจมนุษย์คนเราทางแก้ก็คือว่าภาวนาแก้มันแก้ทางนั้นเราทำบุญให้ทานตักบาตรหยาดน้ำก็ได้ชื่อว่าแก้กิเลสความโกรธความโลภความหลงเราไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนทุกคืนนั่งสมาธิภาวนาทุกคืนทุกคืนให้ใจสงบระงับก็เป็นโอบายแก้กิเลสความโกรธความโลภความหลงทางนั้นเรานั่งฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้นั่งภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นโอบายแก้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจไม่ให้มันลุกขึ้นมามันมีอยู่ก็เพียรพยายามดับใครจะว่าอย่างไรอย่างไรเราไม่ต้องไปขัดไปเคืองไม่ต้องไปคิดโต้โตกับโต้โตอบกับบุคคลผู้ใดธรรมดาความโกรธมันมีที่ไหนมันก็ไหม้หัวใจของผู้นั้นแหละถ้าเราไม่โกรธไม่ยึดไม่ถือกิเลสความโกรธมันก็ดับไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับเพราะว่ามันไม่มีเชื้อเพลิงไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้จึงมีคำว่าความโกรธนี้เป็นไฟเผาใจให้ร้อนใจคนเราถ้ามีความโกรธมันร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนไฟความโกรธมันก็ไหม้หัวใจอยู่ตลอดเวลาเห็นนั้นให้ละทิ้งละทิ้งก็คือไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมกิเลสความโกรธนั้นพยายามระงับดับอยู่ทุกลมหายใจที่ท่านให้นึกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธคำนี้เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าชื่อของพระพุทธเจ้าที่ว่าพุทโธพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ของได้ง่ายๆพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพระพุทธเจ้านี่การที่เรานึกในใจในคุณพระพุทธเจ้าได้อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญเพราะว่าผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะเย็นสบายอยู่ในโลกนี้ก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจพร้อมด้วยวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองก็จะเป็นไปในความสะดวกสบายหมดด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าท่านว่าตายแล้วก็ไม่ไปสู่อาบายไม่ไปตกนรกตายแล้วก็จะไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้านี่สำคัญมากเหตุนั้นโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้เอาคุณพระพุทธเจ้ามานึกมาน้อมมาภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี้เป็นการระลึกถึงผู้ตัดกิเลสได้พระองค์เป็นผู้ตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจได้ตัดกิเลสความหลงพระองค์ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมาเหมือนคนเราในโลกพระองค์รู้แจ้งโลกคือจิตใจของพระองค์มองเห็นทุกข์เห็นภัยในโลกนี้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้อย่างที่เราทุกคนเป็นอยู่ เมื่อเกิดมาแล้วเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้แล้วจะไม่ให้มีทุกข์นั้นไม่ได้มันต้องมีเพราะเกิดเป็นตัวเป็นตนมีปากก็ต้องกินมีท้องก็ต้องมีอาหารเลี้ยงมีร่างกายก็ต้องมีผ้าผ่อนท่อนสบายนุ่งห่มต้องมีผ้ากันหนาวห่มหนาวป้องกันภัยอันตรายต่างๆนานาชีวิตที่เป็นอยู่นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขแต่คนธรรมดาสามัญเข้าใจว่าเป็นสุขความจริงนั้นมันสุขมันไม่มีโลกนี้มันมีแต่ทุกข์ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เมื่อแก่ชราไปก็เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์มรณะคือความตายจะมาถึงทุกคนอันนั้นก็เป็นทุกข์ขั้งสุดท้ายอีกเหมือนกันเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์เราจะทำอย่างไรเราต้องปฏิบัติภาวนาบริกรรมภาวนาระลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเข้ามามัดหัวใจของเราให้อยู่ไม่ให้วิ่งออกไปภายนอกให้ใจมาอยู่ในร่างในกายในเนื้อในตัวในจิตในใจมาอยู่ในภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในตัวในใจนี่แหละอันการภาวนานี้จะต้องนึกน้อมอุบายใดอุบายหนึ่งมีพุทโธพุทโธเป็นต้นมัดไว้เหมือนเรามัดสัตว์วัวควายหรือมัดสัตว์อะไรก็ตามจะต้องมีเหล็กมีเชือกมัดถ้าช้างตัวมันใหญ่ก็ต้องเอาเหล็กมัดมันยังอยู่ถ้าสัตว์เล็กน้อยลงมาเชือกเล็กเชือกน้อยมัดมันก็อยู่ได้ใจคนเรานี่จะเอาเชือกเหล็กเชือกปอธรรมดามามัดมันไม่อยู่จะต้องเอาบริกรรมภาวนามามัดมัดให้มันอยู่ภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจสูดเข้าไปก็ให้นึกพุทโธให้ได้เวลาลมหายใจออกมาก็ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้ให้ได้ทั้งลมเข้าทั้งลมออกก็ให้นึกพุทโธอยู่ในใจไม่ให้จิตใจไปทางอื่นเรียกว่าเอาคุณพระพุทธเจ้ามัดจิตมัดใจไว้ในตัวไว้ภายในนี้ให้ใจโยภายในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องมัดจิตใจอยู่ให้ได้เมื่อมัดโยได้จะเห็นผลด้วยตนเองจิตใจคนเรานี่แหละเมื่อมัดไม่อยู่มันก็ร้อนด้วยกิเลสความโกรธร้อนด้วยกิเลสความโลภร้อนด้วยกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จะเผาผลาญจิตใจให้มีความทุกข์ถ้าเอาคุณพระพุทธเจ้ามัดจิตใจไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆจิตใจก็จะมาสงบระงับเย็นสบายอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธนี่พุทโธพุทโธคือว่าจิตผู้รู้มีอยู่ในตัวในใจคนเราทุกคนเมื่อนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ให้รวมจิตใจของเราให้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าได้จริงๆคุณพระพุทธเจ้าก็คือว่าจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตเย็นจิตสบายจิตไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตไม่มีความโกรธจิตไม่มีความโลภจิตไม่มีความหลงจิตนี้เมื่อไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงอยู่ในใจมีแต่ภาวนาพุทโธอยู่ในหัวใจจิตใจดวงนี้ก็จะเย็นสบายนั่งโยที่ไหนจิตก็สบายยืนโยที่ไหนจิตก็สบายเดินไปมาที่ไหนจิตก็สบายไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ตามถ ้าจิตมีพุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวในใจแล้วชื่อว่าจิตใจสบายคำว่าจิตใจสบายนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าโลกเหล่านี้เป็นเหมือนมหาสมุทรทะเลน้ำมันท่วมไปหมดถ้าเรามีพุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในเกาะอยู่ในดอนในหัวปูปลวกในที่สูงที่สูงน้ำไม่ท่วมได้เป็นเกาะเป็นแผ่นดินเป็นที่อยู่อาศัยย่อมเย็นสบายฉันใดคุณพระพุทธเจ้าที่เรานึกถึงเอามาภาวนาอยู่นี่แหละเป็นเกาะเป็นดอนเป็นที่สูงถ้าใครภาวนาพุทโธอยู่ไม่ว่าที่ถ้ำที่ป่าที่เขาที่บ้านที่เรือนเราอยู่อาศัยถ้าภาวนาในใจเอาพุทโธมัดจิตใจของเราได้นั่นแหละจะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายใครจะหาเรื่องราวด่าว่าไล่ป้ายสีให้เราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเรามีคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธอยู่ในใจเขาด่ามาเราก็ไม่ต้องด่าตอบมันก็ดับไปเองเขาคิดทำร้ายเราแต่เราไม่คิดทำร้ายเขาผลที่สุดมันก็หยุดยั้งไปเองแห่งนั้นทางที่ดีก็มีอยู่คือว่าพุทโธพระพุทธเจ้านี่แหละเรานึกให้ได้ทุกขณะทุกเวลาก่อนที่มันจะโกรธให้ใครเราก็นึกพุทโธแก้อยู่ในใจเราเมื่อนึกพุทโธเต็มที่ความอยากโกรธมันก็หายไปจิตใจมันเย็นสบายมันไม่ร้อนเมื่อใจไม่ร้อนจิตมันก็สงบจิตสงบจิตสบายกายก็สบายอะไรอะไรมันสบายหมดเพราะว่าในตัวของคนเหล่านี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจอันนี้ถ้าจิตใจอันนี้หลงคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็จะพาตัวให้ตกนรกอเวจีไปถ้าเราไม่ทำตามเราภาวนาแก้ไขจิตใจให้เข้าถึงคุณพระพระอยู่ในใจใจมีพระอยู่คือพุทโธพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อมีพระอยู่ที่ดวงจิตดวงใจภาวนาพุทโธอยู่ก็มีแต่ความเย็นสบายเหมือนกับว่าแดดที่ร้อนจัดเรามีร่มไม้มีชายคาเป็นที่กำบังที่นั้นก็ไม่ร้อนนั่งก็เย็นยืนเดินไปมาที่ไหนในที่กำบังในร่มไม้ชายคาย่อมมีความเย็นฉันใดใจเราที่ภาวนาพุทโธอยู่ไม่ลดละไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามใจเราให้อยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้านั้นใครเป็นผู้นึกใครเป็นผู้เจริญก็คือจิตใจของเราทุกคนนั่นแหละเป็นผู้นึกเป็นผู้เจริญเมื่อใจเรานึกใจเราเจริญอยู่เป็นนิสติดต่อกันไปใจของเรานั่นแหละจะมีความสุขก่อนบุคคลผู้อื่นเมื่อบุคคลผู้อื่นเห็นว่าเราเจริญพุทโธมีจิตใจเย็นสบายก็นำเอาไปเจริญเอาไปภาวนาเมื่อผู้ใดเอาไปภาวนาจนจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วก็จะเห็นผลเห็นอานิสงส์แห่งการนึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าบัดนี้เราทุกคนที่มานั่งฟังธรรมอยู่ณสถานที่นี้เป็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเป็นพื้นฐานมาแล้วเรามาประกอบกระทำจนให้รู้วิธีการเมื่อเรารู้วิธีการที่จะหัดจิตใจของเราให้เข้าถึงคำว่าพุทโธจริง เราก็นำไปฝึกฝนอบรมจิตใจของเราทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทุกอิริยาบถฝึกไปสอนไปนึกไปเจริญไปจนมันเคยคุ้นเคยคล่องแคล่วว่องไวทันจิตทันใจเมื่อทันจิตใจกิเลสใจกิเลสมันก็มาทำให้ใจของเราว่าวุ่นไปไม่ได้เพราะเรามองเห็นได้ว่าใจที่คิดไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นเป็นจิตใจที่ร้อนไม่ใช่เย็นสบายเราก็ละอาการนั้นออกไปเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธมานึกมาน้อมไว้ในหัวใจจนกระทั่งอารมณ์ภายนอกสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาไม่ได้เพราะจิตใจของเรามีคุณพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในหัวใจของเราแล้วเมื่อคุณพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ในหัวใจของเรากิเลสความโกรธก็เข้ามาอยู่ไม่ได้กิเลสความโลภกิเลสความหลงก็เข้ามาอยู่ในจิตในใจเราไม่ได้เพราะใจของเรามีคุณพระพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติอยู่ภายในและจิตใจของเราก็ย่อมเห็นผลแหละทีนี้ถ้าใจสงบระงับเยือกเย็นลงไปได้เมื่อใดเวลาได้ก็เห็นผลด้วยตนเองเมื่อเห็นผลด้วยตนเองแล้วการทำการปฏิบัติของคนเราก็ย่อมไม่ท้อถอยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดๆก็ตามเมื่อจิตใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เจตใจของผู้นั้นก็อยู่ในฐานะที่ดีมีความสุขจิตสุขใจไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสความโกรธไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสความโลภไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสความหลงกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงนี่แหละมันทำใจของคนเราให้ว่าวุ่นอยู่ตลอดกาลแต่ถ้าเรารู้จักวิธีดับวิธีละคือว่าวิธีดับถ้ารู้จักวิธีดับวิธีละแล้วมันจะต้องดับลงไปได้จริงๆคือธรรมดากิเลสนั้นถ้าเราไปเสริมสร้างตามมันไปตามมันไปมันก็พาไปในทางที่เดือดร้อนวุ่นวายทีนี้เราก็ไม่ตามมันไปคิดชั่วเราไม่คิดไปตามมันก็ดับไปเองจิตกิเลสนี้มันอยากดุด่าว่าร้ายให้แก่บุคคลผู้อื่นถ้าเราไม่พูดไปตามไม่ว่าไปตามไม่หลงไปตามอันคำพูดที่ไม่ดีมันก็ดับไปไม่โกรธให้ใครไม่ว่ากล่าวใครภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจดีกว่าเมื่อเรารู้จักว่าภาวนาพุทธโธอยู่ในใจดีกว่าเราก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งจิตตั้งใจภาวนาพุทธโธให้ได้ทุกเวลาแม้กระทั่งจนเราจะนอนหลับอยู่ก็นึกภาวนาไปจนถึงวาระสุดท้ายคือนอนหลับหลับไปแล้วหลับอิ่มแล้วมันก็ตื่นขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงอะไรแหละจะฝันร้ายก็ไม่มีอะไรได้ร้ายในความฝันจะฝันดีฝันได้ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีอะไรได้มันเป็นเพียงความฝันเท่านั้นนิมิตความฝันตื่นขึ้นมาก็ภาวนาพุทโธดีกว่าแม้คนเราชอบพูดชอบทำแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าเมื่อผู้ใดภาวนาแล้วก็จะเห็นว่าอะไรสู้การภาวนาพุทโธในใจไม่ได้สิ่งใดที่ไม่เป็นสาระประโยชน์เราก็หยุดพูดกันเสียทีพูดแต่สิ่งคำที่ไหว้พระสวดมนต์คำสรรเสริญเยินยอคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หรือท่องบนสาธยายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นดีกว่าแล้วจิตใจเราก็จะเย็นสบายความทุกข์ท้ออันใดย่อมไม่มีเพราะว่าความทุกข์ในใจมนุษย์คนเรานั้นมันทุกข์ด้วยกิเลสความโกรธ เพิ่มกิเลสความโกรธขึ้นมามากเท่าไรมันก็ทุกข์มากไปเท่านั้นเพิ่มกิเลสความโลภความหลงให้มากมันก็ทุกข์มากไปเท่านั้นเองถ้าเรารู้จักระงับดับมันลงไปคือไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมกิเลสมันก็ดับไป พระพุทธเจ้าท่านให้จาโคเสียสละมันออกไปธรรมดากิเลสถ้าเราจาโคจาคะละมันออกไปมันก็มีแต่จะห่างไกลไปโดยลำดับปฏินิสโคเรารู้จักปล่อยมันอย่าไปยึดไปถือปล่อยมันเขาว่าร้ายก็เรื่องของเขาเขาว่าดีก็เรื่องของเขาใจเราภาวนาอยู่ในใจปล่อยให้มันออกจากใจไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราตัวเราของเราความจริงมันไม่ใช่ตัวเราเราบอกได้ที่ไหนมันจะแก่เราบอกว่าอย่าแก่เลยผมอย่างอกเลยฟันอย่าหลุดเลยข้าพเจ้าไม่ชอบแต่มันก็เป็นไปได้เราห้ามไม่ฟังเราบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมันไม่เป็นไปตามใจหวังอันนี้แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ว่ามันไม่ใช่ตัวของเราอย่าไปยึดถืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นก็ให้จาโคเสียสละปฏินิสโคปล่อยมุตติเอาให้มันขาดเอาให้มันหลุดพ้นถ้าจิตมันหลุดออกได้จากความโกรธโลภหลงจิตใจก็สบายท่านเรียกว่ามุตติละให้ขาดวางให้ได้จาโคเฉียสละปฏินิสโกปล่อยมุตติเอาให้หลุดพ้นสิ่งใดที่เราได้เลิกได้ละมาแล้ว ว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราก็ละให้เด็ดขาดและไม่ต้องเสียดายเรียกว่าอนาลโยไม่ต้องเสียดายตายอยากกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามรัตนะนี่แหละเป็นที่พึ่งอันสูงสุดให้ใจของเราล้ำลึกถึงว่าไม่มีอะไรที่เราจะนึกถึงได้สูงสุดเหมือนคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธธรรมโมสังโฆนี่แหละจะต้องนึกให้มันติดต่ออยู่ในดวงใจจนกระทั่งใจนี่ไม่มีความโกรธแล้วความโกรธมันตายไปแล้วความโกรธมันดับไปแล้วความโลภมันดับมันตายไปแล้วความหลงมันดับมันตายไปแล้วจิตใจก็ไม่กังวลวุ่นวายประการใด นั่นแหละชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาไม่ว่าวันใดคืนใดเวลาใดก็ตามสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าหยุดคิดคิดแต่สิ่งที่ดีพุทโธพุทโธในใจสิ่งที่ไม่ดีเราไม่จะไม่พูดถ้าเราจะพูดไปสิ่งตามสิ่งไม่ดีนั้นให้ละเสียแล้วก็มาพูดถึงคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราเมื่อเราพูดกล่าวอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ประการใดด้วยอนุภาพของคุณพระพุทธเจ้าหากบันดลบันดาลให้เป็นไปได้ฉะนั้นเราทุกคนตั้งแต่วันนี้เวลานี้เป็นต้นไปให้พากันล้ำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี่ไว้ในหัวใจไม่ว่าจะอยู่ดีสบายเราก็ภาวนาพุทโธในตัวในใจของเราได้ หรือว่าถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดก็ตามเราก็ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี่แหละเมื่อนึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่นี่คือเป็นที่รวบรวมแห่งทางอันไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจเจริญคำว่าพุทโธในตัวในใจของเราให้ได้เมื่อเราเจริญได้นึกได้อยู่สม่ำเสมอจิตใจคนเราก็เย็นสบายไม่ต้องไปถามหาที่อื่นมันเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราทุกคนได้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์และนักบวชถ้าเจริญอยู่เตือนใจของตัวเองอยู่อย่างนี้ก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายภายนอกย่อมไม่มีด้วยเตชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ในใจของผู้ปฏิบัติฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมภาวนาทำความเพียรละกิเลสเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ